ukienda unipoke. Ah, sije nikata muti. Kwani furani lonayo ni kubwa, imeja inamwagika mama. Ah, muti lonayo kichupa imeja inamwagika mama. Aswela kupenda na kupenda leo na kesho itazidi kukupenda leo na kesho na kupenda leo na kesho itazidi kukupenda leo na kesho leo narudi unipike makange nilendo tule au tuleno nile nikukande. Kichupa kimeja kani kwa rumande. Natamani kufani wali kufani shaimbo na itakuwa pambe. Niombe safari kubeti na izondoka haika shindwa kumeki. Nipoke tuende Serengeti kama mbwa imbwa yuka nipeti peti nikajione. Sema basi zawadi gani kulete, kipige simu kiwa njiani wipoke. Najua ntakuta nyumbani wendwa peke, mwingine simtamani mina kupenda wewe.